Merhaba, Açık Radyo 94.9 Mağanın Tınısı isimli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. Bugün programın ilk bölümünde bir mini albüm var. Susta Politiki grubumuz. Susta Politiki Fransa'dan bir grup. Violonsel sanatçımız Anıl Eraslan'ın yer aldığı gruplardan bir tanesi. Anıl Eraslan'ın geçen yıl yayınladığım Balbura isimli grubunun albümüyle tanıyoruz. Oldukça güzel bir albümdü Balbura'nın albümü. Anıl Eraslan burada yine violonsel çalıyor. Vokalde Zeynep Kaya, akordiyonda Yves Bero ve perküsyonda yine Balbura'da beraber çalıştığı Etienne Guriel yer almış. Susta Politiki'nin kadrosunda. Dinleyeceğiniz albüm 15 Mart 2016'da yayınlandı. Live Studio Sessions ismini taşıyor. 5 şarkıdan oluşan bir canlı kayıt albümü. Susta Politiki'nin Bandcamp sayfasından ücretsiz de indirilebilir. Dijital olarak yayınlandı bu albüm. Kayıtları da Fransa'nın Strasbourg kentinde Alessandro Franzi tarafından yapılmış. Susta Politiki'de alt başlık olarak Türkiye ve Yunanistan'dan şarkılar ibaresini kullanmış. Tanınmış bir şarkı yer aldı açılışta, onu dinledik. Taspasso Kupes. Şimdi kalan 4 şarkıyı da kesmeden arka arkaya dinleyelim. Susta Politiki'den önce Ayva Çiçek Açmış, arkasından O Seni Temenos, daha sonra Çıkayım Gideyim Urum Eline ve son olarak Mia Politissa. Sevdadan naz mı geldi? aman aman ayrılık nice. Kurbanlar keseyim sardın gece. Mevla'dan Vokalde Zeynep Kaya, akordiyonda Yves Bero, violonselde Anıl Eraslan ve perküsyonda Etienne Gruel'den kurulu Susta Politiki'yi dinledik. Mini albümlerinin tamamını dinlemiş olduk. Live Studio Sessions ismini taşıyor bu albüm. Geçtiğimiz yıl yayınlandı ve Susta Politiki'nin Bandcamp sayfasından ücretsiz edinebilirsiniz. Bugün ikinci albümümüz bir Repetiko albümü. Maria Simoğlu Ensemble ve albümü Minor Manes. Minor Manes Eylül 2015'te yayınlandı. Maria Simoğlu Marsilya'da yaşayan bir Yunan şarkıcı. Aslen Selanikli. Bu Repetiko albümünde 13 şarkılık bir repertuar gerçekleştirmiş. Oluşturduğu ensemble'da da önemli sanatçılar var. Lira, lavta ve sazda Stratis Psradellis, neyde çok ünlü bir isim, Haris Labrakis, kanunda Stefanos Dorbrakis, lavta ve sazda Periklis Papapetropoulos, perküsyonda Kostas Meratakis ve elbette vokal ve kaşıkta Maria Simoğlu. Minor Manes albümünden iki şarkı dinleyelim. Önce albümün açılışında yer alan Fertebires Taximeromata, arkasından Mesasto Vatiskotani. Thank you. σαν φωτιά και λαύρα, μ' ανάψαν φωτιά και λαύρα. Και τη είπα, αχ, μικρούλα, και τη είπα, αχ, μικρούλα, μου έχει κάψει την καρδούλα, μου έχει κάψει την καρδούλα. Radyo 94.9'da dinlediğiniz albümün ismi Minor Manes, Maria Simoğlu Ensemble tarafından Eylül 2015'te yayınlandı. Kayıtları da Şubat 2015'te Atina'da Sierra stüdyolarında yapıldı. Albüm Ensemble'ın şarkıcısı Maria Simoğlu'nun seçtiği 13 güzel rebetiko'dan oluşuyor. Şimdi bunların 3 tanesini daha arka arkaya dinleyelim. Önce Ferhat Zeforo, arkasından Çerkeza ve 3. olarak Avire Talassa Kokurga. Thank you. bugünkü programın ilk bölümünde Susta Politiki yer aldı. Bu grubun geçtiğimiz yıl yayınlanan canlı kayıtlardan oluşan albümünü dinledik. Bir mini albümdü. 5 şarkının tamamını dinlemiş olduk. Susta Politiki'nin bu albümünü grubun Bandcamp sayfasından ücretsiz indirebilirsiniz. İkinci olarak da bir Rebetiko albümü yer aldı. Maria Simol Ensemble'ın ilk albümü Minor Manes Eylül 2015'te yayınlanmıştı. Bu albümden Togligofili ile bugünkü programı bitiriyoruz. Bu şarkıyı Maria Simol'da değil yine Ensemble'dan Periklis Papapetropoulos yorumlayacak. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın. Όταν είσαι μεθυσμένη τότε πιο πολύ. Όταν είσαι μεθυσμένη τότε πιο πολύ. Σ' αγαπάω και το θέλω το γλυκό φιλί. Σ' αγαπάω και το θέλω το γλυκό φιλί. Μου το δίνει με ναζάκια και με πεισμάτα. Μου το δίνεις με ναζάκια και με πεισμάτα. Πέφτεις μες στην αγκαλιά μου με τσακίσματα. Πέφτεις μες στην αγκαλιά μου με τσακίσματα. Εξηγέσαι πολύ φίνα βρε μανούλα μου. Εξηγέσαι πολύ φίνα βρε μανούλα μου. Με τα κόλπα σου μου παίρνεις την καρδούλα μου. Με τα κόλπα σου μου παίρνεις την καρδούλα μου. Έτσι θέλω να το πίνεις πάντα να με θας. Έτσι θέλω να το πίνεις πάντα να με θας. Να έρχεσαι στην αγκαλιά μου και να με φιλάς. Να έρχεσαι στην αγκαλιά μου και να με φιλάς. Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.